Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Tworzenie amerykańskich baz w Polsce nie jest proste, ale to nie jedyny element wsparcia polskiej armii, mówił w Trójce prezydencki minister Andrzej Dera. Lider Prawa i Sprawiedliwości, członkowie rządu z premierem na czele spotykają się w Katowicach za godzinę, konwencja przed wyborami do Europarlamentu. We Francji mobilizacja żółtych kamizelek. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że cały czas prowadzi negocjacje w sprawie wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce. Tworzenie baz nie jest proste, ale to nie jedyny element wsparcia naszej armii, mówił w śniadaniu w Trójce prezydencki minister Andrzej Dera. To nie jest łatwy proces, bo wiemy, jak sytuacja wygląda chociażby dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, ale są wyraźne i to bardzo wyraźne postępy, jeżeli chodzi o budowanie tej stałej bazy. Coraz większa ilość wojsk amerykańskich w Polsce. Dalej, uzbrojenie, które w najbliższym czasie ma być w Polsce, to są zmiany już rewolucyjne, technologiczne. Barbara Dolniak z Nowoczesnej zwracała uwagę na spadające wydatki Pentagonu na bazy poza granicami kraju. Amerykanie zmniejszają wydatki, jeżeli chodzi o wojska flanki wschodniej. I na przyszły rok z 6,5 miliarda dolarów jest tylko 5,9 miliarda. A wiecie państwo, ile jest na Polskę? 232 miliony dolarów, a na przykład na Ukrainę 250. Z kolei Zbigniew Gryglas z Porozumienia poinformował, że zapewnienia o tworzeniu baz otrzymał w czasie niedawnych rozmów z grupą kilku amerykańskich kongresmenów. Mam dla państwa także drugą wiadomość. Podczas forum belwederskiego, nieoczekiwanie dla nas, ale to miła informacja, Brytyjczycy zadeklarowali to w osobie wiceprzewodniczącego Partii Konserwatywnej, że bardzo poważnie rozważają stałą bazę brytyjską w Polsce. Zbigniew Gryglas przypomniał, że o planach budowy bazy wojskowej w Polsce mówili też politycy brytyjscy. Lider Prawa i Sprawiedliwości, członkowie rządu z premierem na czele spotykają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Za godzinę rozpocznie się regionalna konwencja PiS, kolejna z cyklu tych przed majowymi wyborami do Europarlamentu. W lutym Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję w sprawie jedynek i dwójek na listach w wyborach. Pod koniec lutego prezes Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji partii zapowiedzieli również nowe propozycje programowe. Wśród nich między innymi 500+ na pierwsze dziecko, brak PIT dla pracowników do 26 roku życia, obniżenie tego podatku do 17% czy 13% dla emerytów. Śmiertelny wypadek w czasie prac remontowych przy Wawelu. Na skarpie przy bramie herbowej doszło do osunięcia wykopu i zawalenia muru okalającego zamek. Z zawaliska wydobyto pracownika firmy budowlanej, która prowadziła prace remontowe, mówi Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej. Strażacy po przybyciu na miejsce za pomocą poduszek pneumatycznych usunęli elementy konstrukcji tego muru, usunęli również fragment gruzowiska, tak aby wydobyć tego mężczyznę. Mężczyzna był nieprzytomny, przekazany został z powodu ratownictwa medycznego. Niestety pomimo długiej reanimacji tego mężczyzny w wieku 45 lat nie udało się uratować. Sprawę badają prokuratura i nadzór budowlany. We Francji organizatorzy ruchu żółtych kamizelek zapowiadają na dziś nadzwyczajną mobilizację. Ostatnio liczba protestujących spadała. Teraz chcą pokazać sprzeciw wobec zakończonych dyskusji na temat stanu państwa, jakie prezydent Emmanuel Macron przeprowadził w różnych miejscach kraju. Liczą na wyższą frekwencję. Organizatorzy na stronach społecznościowych w internecie wyznaczyli w stolicy kilkanaście miejsc spotkań, z których wszyscy wyruszą na wielki pochód na pola elizejskie. Pod łukiem triumfalnym mają się spotkać bezrobotni i osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. W okolicach pól elizejskich oraz placu inwalidów mają być zamknięte znajdujące się w pobliżu stacje metra. Organizatorzy protestu, którzy oczekują na liczny przyjazd do stolicy żółtych kamizelek z całego kraju, apelują do mieszkańców Paryża, by ci udostępniali miejsca w swoich mieszkaniach, choćby na materacu, na podłodze, w kuchni. Wydano także dokładne instrukcje, jak się zachowywać, by uniknąć policyjnej kontroli. Główne ostrze protestu wymierzone jest w politykę gospodarczą i finansową prezydenta Emmanuela Macrona i rządu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce porywisty wiatr, poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami deszcz na Podlasiu, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Od 4 stopni na Podlasiu właśnie do 7 w centrum, 8 na południu i 9 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

There is love between us. There is love. There is love. There is love between us. There's no way to catch a rainbow. Nothing you could ever come close to. To something divine you're sometimes part of. There's no way to catch the moon glow. There is love. There is love. There is love between us. There is love. There is love. There is love. There is love, czyli tu jest miłość. To Sophie Zelmani. Właśnie słuchacz napisał, żebym tylko wiedział, kto to śpiewa. To Sophie Zelmani z nowej płyty zatytułowanej Sunrise. Niespecjalnie optymistyczna płyta, ale ten jeden utwór tak jakoś na początek mi się wydał w porządku. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, stały zestaw na Markomanii. No i co ja tu mogę powiedzieć? Wydawało mi się, że może ja źle pamiętam, że jak tak wieje, to się u nas mówiło, że ktoś się powiesił. Wieje, jakby się ktoś powiesił. A i widzę tutaj z listów, że to nie tylko u mnie tak się mówiło w dzieciństwie. Wieje, jakby się ktoś powiesił. No właśnie, wieje. Czasami pada. No ale trudno, przetrwamy. Jutro ma być już lato. No jutro będzie lato. Tak będzie. 18 stopni w centralnej Polsce, a 20 tam gdzieś na dole. Teraz najważniejsze, co dzisiaj w naszym spotkaniu. Nie mamy gości, mamy dużo muzyki. Chociaż jedna płyta została w odtwarzaczu. To właściwie taki standard. Ta ostatnia płyta, której słucham wczoraj, nie przychodzi ze mną do radia. Pan M miał się pojawić, pojawi się za tydzień. No ale nic, to jest sporo innych rzeczy. Bardzo, bardzo interesujące, mam nadzieję, dzisiaj Radio Kalifornia. Sporo składników do sałatki, choć właściwie głównie francuskie, ale myślę, że nikomu to nie przeszkadza. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wczorajsze notowanie listy i zorientują się, jak to wszystko wyglądało. Szarówka na pierwszym, Daria Zawiałow, gratulujemy. Tylko jedna nowość, Dido, Hurricanes, a jak będzie za tydzień. Głosowanie już trwa. A właśnie miałem też przypomnieć, że wczoraj uruchomiliśmy głosowanie na 12 trójkowy top wszechczasów po polsku. No i tam już widzę, że spory ruch, a pewnie będzie lepiej. Głosowanie potrwa do końca kwietnia, a top na antenie 2 maja. No to ja tradycyjnie życzę dobrego odbioru.

savons que toute la scène ne se joue dans l'arène. Gdzie kucharzy trzech, a nawet czterech, bo Pascal Obispo, Calogero, Filip, a teraz jeszcze Patrick Bruel. Me voilà drapé dans un drapeau, déambulant dans les ruines. J'ai 17 ans et ne sais pas trop qui a démoli ma ville. Ma mère amère ne me dit rien, où est passé son sourire. Ils ont défait nos plus beaux refrains, nos vies. Moi l'enfant défendant maman, la serre en séchant Cécile et l'enchante. Lui chante, on partira loin, les océans, les mers et les vents, je les boufferai, maman. On partira vers le bien, on partira bien loin. Il y a des guerres qu'on ne guérit, maman. On partira vers le blanc. Avant les gravats et les gredins, c'est souvent qu'on aimait rire. Toutes les mamas et les bambins pouvaient rêver d'avenir, de vie. Moi l'enfant rassurant maman, la prend dans mes bras habiles et l'enchante. Lui chante, on partira loin, les méchants, les mauvais, les manants, je les boufferai, maman. On partira vers le bien, on partira bien loin. Il y a des pays pour la paix, maman. On partira vers le blanc. Est-ce que pleurent les Européens? Et au fond, qui sont nos copains? Y a-t-il une main vers demain? Y a-t-il une main vers demain? On partira. On reviendra, oui, quand notre

Jak to dobrze, że ktoś w 2008 roku pomyślał, że Glen Campbell powinien nagrać wszystkie swoje przeboje jeszcze raz z porządną orkiestrą. I to właśnie ta płyta Greatest Hits 2008 roku dołączona do pożegnalnej płyty artysty Adios. Kto by pomyślał, to już 2 lata minęły. Za 26 minut południe. Crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown, to be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. Places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. I Calypso, I sing to your spirit, the men who have served me so long and so well. I am, oh love, I am, oh love. Like the dolphin who guides you, you bring us beside you, to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. Calypso, the places you've been. kiedy odwiedziłem Aspen w Colorado i zobaczyłem takie piękne miejsce, w którym na postumentach kamiennych są wydrukowane teksty piosenek największych przebojów Johna Denvera, to słuchałem go jakoś inaczej. To było w październiku, piękna jesień w Colorado. No i John Denver, dzisiaj Calypso. Kartki z kalendarza będą dziś dwie. Nancy Wilson to ta z dwóch sióstr grupa Heart. Anne i Nancy Wilson, grupa Heart, These Dreams. Nancy ma dzisiaj urodziny. Dobry rocznik 1954. Dzisiaj ma urodziny Jimmy Nail. Dobry rocznik 54. Mm-hmm.